बोलो तुम्हें मुंबई की जहर पे, हमारे साथ रहो तो हर दिन कहर है, किसी से न डरते चाहे वो ही करते, कौन कैसे मानते मतलब मेरा धर्म। Favorite.